ye nyina ye wa ha asabusua harit tika ne ba ye sika ne to atwa momye fa ni gie no odontena ha na ye didididi ho komo na titi bi mu stress so e ma e bi mu susu ani ka e ma e bi mu ani gye ye no ma ye tititi fie yi awia ye bobo bobo nkomo ohun ti mesre mo momo odon nsom ye ade obi mo am me pa mo chompanyifo na mo na mo ade nkrofo no mo ade nipa na 3 or 4 times na so won feel sister wo beka ho a yesre mo momo mo nko e bi omo de mo buta ye omo de ba ye fo sika ne nti sika ne ru na ankasa ko na so mo mo beka ho so bekwa we de ani die mu a me ndi obi atama na se men kan bone me pa mo chom nje nipa no e bi ono atena ho na ye yi a obeba na ya yaka wo mu ne de ya ma ye ba fo sika no ye ba fo odo ye ba fo nua nua ye ba fo ani die pa bo fo bibia ti so no ye betene ma ye sere mo mama ye ntene mo why now mo adu mo no mo mba mo mo mo en take en ye kan say entena say of munja wo mo na omo nye yi why